Piotruś pan. Zwykle w centrum świata stał. Taki był, przegrał wszystko, nie poczuł nic. Gdy pełną szklankę wychylił znów, rosły mu skrzydła i wtedy się czuł. Piotruś pan, książę życia umiera sam. Spadając z krzesła mówi.